yaka kobunga te libuso boyokani mabala o mabala o sakie mapuela o mapuela o tokosanaka kokamwa te ebandaka lokola lisano Basusu babanda kanatela Kaya komela na tela ya zando na esika ya matanga o dona ba feti eza kieba kasi hoyo ya gana yo motindo mosusuwe hoyo kakinga ina sango oluka kito monana Linga mokanda pe olobi eke olinga Mibale lokola tolingani Yaka to salisana Yaka to yokanangai na yo Na yebi pasya bolingo Lokola olinginga Atako bapekisi Atako balobi sepamba Sakie Sepamba Sakie Ngaipe na lingio Kitoko balana Obolingo jerie Ngaipe na lingio Saki ya kato yokana Obolingo mama Ngaipe na lulio Saki toko balana Obolingo jerie